राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 नवंबर 1994 को सायं 3 बजे राम जी वही सत्संग वृंदावन में हुआ। राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण मानो सब कुछ परमात्मा ही है, सब भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा करते हैं तो हमारी एक समान वृत्ति नहीं रहती। कई तो अच्छे लगते हैं, कई हमें अच्छे नहीं लगते, बुरे लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले आपको कोई भी ऐसे भगवान के स्वरूप अच्छा लगता था क्या? आदमियों में कहीं भी बुद्धि होती थी क्या पहले? मानो अब कहीं कहीं भगवत बुद्धि होने लगी है तो भी श्री गणेश है। सब अच्छा नहीं लगे तो अपनी गलती है तो परमात्मा ही। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कूल, जाकी जिसकी भावना, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। तत्व तो परमात्मा ही है, तो अपने नहीं होता है तो वो गलती है अपनी। मैंने तो बात कह दी कि सब परमात्मा है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे अरे गवि हस्ती नहीं सुनी चाहिए वर्ष पा गई चल पंडित समदर्शी ने सब में फुल क्रेश तेने ब्रह्मण्य अर्के पुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चाहिए समुद्रिक पंडितों मत है तो भगवान ही अलग नहीं है। कसाई से कसाई भी रात दिन गायों को मारता है वो भी भगवान से अलग नहीं है। दूजा कहाँ से आवे बताओ, कौन आवे दूजा कहाँ से आवे? तो बात ये है कि देखो एक तो करना एक न करना, एक जानना एक मानना, चार चीजें है। खूब ध्यान देकर सुना आप लोग। एक जानना एक मानना एक करना एक न करना, चार चीजें हैं। करना न करने पर तो शास्त्र है, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में तो शास्त्र के वो करो, अशास्त्र विषय के मत करो। तो तुम्हारे को जो कोई विशेषता दिखे वो भगवान की है, चाहे मारने में विशेषता दिखे चाहे ताड़ने में विशेषता दिखे, कहीं विशेष देखे तो भगवान है। मानो भगवान को देखना सब जगह, ये तो मानने की बात है। जानने की अपना स्वरूप तत्व परमात्मा स्वरूप क्या चीज है वो जानना है, और करना न करना हमें शास्त्र का प्रमाण वो करना है। तो सब जगह भगवान दिखते हमारे को दिखते नहीं। तो आपको बात बताऊंगा, मैंने कई बार कहा आज भी कहता हूँ, जब आप स्नान करते हैं तो स्नान घर में कई जगह दर्पण रहता है, कांच रहता है उसमें स्नान घर में। तो आप साबुन लगाओ उस समय कांच में देखो तो कैसा दिखे, कटे फूफल हमारे कटे लकीर निकली अरे कटे कुछ गुसर कैसा दिखे रूप आपका। परंतु उसमें आप घबरा लेते हो क्या? ये तो ये साबुन का है, स्नान किया धुल जाएगा। ऐसे ये दोष इस चोले का है, ये चूड़ा है ना मनुष्य का, तो इसमें गुण और दोष है। सुनो तो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय न देखिए देखिए सो अविवेक, गुण और दोष संसार में भरा हुआ है। गुण दोष में विश्व की न करता है, विश्व ने सही किया, गुण दोष में सब संसार है। तो गुण दोष में है तो करना क्या चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्रों को, संत महात्माओं को, भगवान के आचरणों को, संतों के आचरणों को, यद्यपि आचरण श्रेष्ठ सहित प्रमाणों करते, इन बातों को लेना चाहिए। करने में, देखने में, दृष्टि में तो सब जगह, मैं तो यहाँ तक एक पशु मर गया, ऊंट मर गया, दुर्गंधी आ रही है, उस दुर्गंध में भगवान है, ऊंट मरा हुआ उसमें भगवान है, शरीर में, मांस में, मैदे में, मूत में, सब्जी का भगवान है, नरकों में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, सब्जी का भगवान है। भगवान के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती, न तथा बिना एकदम भूतम चरा चरम चरम, भगवान के बिना कोई है ही नहीं। ये चापी सर्वभूतान बीजों तरह सबका बीज में ही हूं, तो आप वो जान के करो। इससे पहले श्रेणी बताई है, चार तरह पहले बताई है एक बात, योग दर्शन में एक तो संत होते हैं, एक दुष्ट होते हैं, एक सुखी होते हैं, एक दुखी होते हैं, चार होते हैं, एक अच्छे आचरण वाले, एक बुरे आचरण वाले, और एक पूरे आचरणों को भोगने वाले, सुखी दुखी, पांचों कौन है बताओ। तो जो अच्छे आचरण संत है उनसे तो मित्रता रखो, और पूछे बुरे आचरण वाले से उपेक्षा रखो, उनको कोई अच्छा बंदा कुछ मत कहो, छोड़ दो वहां से वृत्ति हटाओ, दुख यहाँ पर कृपा करो और सुख यहाँ पर राजी हो जाओ। धनी आदमी है घड़े सुख है तो राजी हो जाओ, या दुख है तो कृपा करो, अपने मदद करो, और अच्छे स्वभाव वाले हैं वर्तमान में तो उनको संत समझो, आदर करो, और जो बुरे स्वभाव वाले हैं उनके बैर मत करो, उनकी उपेक्षा करो, जो लोग कृपा मेत्री उपेक्षा करो, यह करो समझ में वो बदली मदद है। ऐसा कही हुई बात है, विश्वास से अपने भीतर से देखो, भीतर वही है। जैसा कोई रोगी हो जाए, हमारा मित्र है और प्लेग लग गया, तो उसके साथ खान पान संसर्ग मत करो, क्या बैर करो उसके साथ में, इलाज करो, फैल तो अपना ही है। इसे बुरे से बुरे है तो सेवा करो, किस तरह से बुराई मिटे अच्छे हो जाए इसे सेवा करो। है भगवान, भगवान की सेवा दूसरी चीज है नहीं, सच्ची बात है ये, पर आसन तो शास्त्र के अनुसार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो इसलिए नहीं ठीक है तो वो अपनी गलती है, जैसे सबल लोग ऐसी आती है, ऐसे हम लोगों की दृष्टि बाहर की है तो बाहर की दृष्टि देखते ही रहे, भीतर तो ममे वांश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन कसाई से कसाई भी, क्या भगवान वांश नहीं है, वो भगवान का अंश है, क्रूर से क्रूर, खराब से खराब भी है तो भगवान का अंश तो भगवान का ही है। भाई कपूतर सपूत हो रहे, पूत तो है ही, कोई सपूत कोई कपूत है, पूत है सब भगवान। इस वास्ते भगवान का समझो, भगवान स्वरूप समझो, तीन चार बातें बताई मैंने, तो सब जगह भगवान है, भगवान का रूप है, अच्छा दिखे कभी नहीं दिखे, नहीं दिखे तो क्या हुआ, अपनी गलती है। संसर्ग करना वो तो अपनी मर्जी बात है, पर दिख जा कोई बात नहीं, अपनी गलती है, अच्छा नहीं दिखे वो गलती है अपनी, है परमात्मा का स्वरूप। संबंध जोड़ना करना वो तो आचरणों को देख करके, वर्ण को देख करके, आश्रम को देखकर, परिस्थिति देखकर वो बात है। इस बात अपने तो लगे रहो, है भगवान, है भगवान, एकांत बैठे ये करो, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, बहुत विचित्र बात है। ये साधन है बहुत बढ़िया, समझे पंडित हो मत, वो पंडित अभी नहीं हुए हम, साधक है साधन करते हैं। इस बात से अपने घबराओ मत। एक कहते हैं कबीर जी कहते हैं कि राधेश्वर पुत्र राम को मेरा इष्ट नहीं है, तो ठीक है उनका इष्ट नहीं है, क्योंकि संत मत है, एक एक शास्त्रों का मत है, एक संत मत अलग है। संत मत अवतारों को नहीं मानते, मूर्तियों को नहीं मानते, ये क्यों चला है थोड़े से सुन लो आप, ज्यादा क्या और बातें सुनाएंगे। मुसलमानों का राज्य हुआ, मंदिरों को तोड़ते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, तंग करते हैं, उस समय संत मत प्रकट हुआ कि अपने मूर्ति मानना ही नहीं, हम मंदिर मानते ही नहीं, हम मूर्ति मानते ही नहीं, अवतारों को मानते ही नहीं। उस समय में ऐसी आवश्यकता थी कि गीता की तरह तरह की टीका क्यों होती है, जिस समय में जैसी आवश्यकता होती है वैसी टीका महापुरुष करते हैं, सब महापुरुष है, पर उस समय में उस बात की आवश्यकता होती है तो भगवान वैसे ही अवतार करे, अवतार भी ऐसे ही लेते भगत पर। तो मुसलमानों के समय उन संतों संत मत ने कहा कि हम को नहीं मानते, हम मूर्ति को नहीं मानते, हम मंदिर को नहीं मानते, हम तो भगवान थे, परमात्मा निराकार है, सगुण है ही नहीं, साकार है ही नहीं, खंडन कर दिया। तो ऐसा भगत आया, इस बात कभी नहीं मानते नहीं है, कैसे मेरे अरुचि हो जाती है, गलती है। देखो शास्त्र में कहा है कि अपना पति है और साक्षात परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर माने, और स्त्री से कहते हो भाई मेरे पति को तुम परमेश्वर मानो, मेरा पति परमेश्वर है, शास्त्र ने कहा है, संत कहते हैं महात्मा कहते पति परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर तुम मेरे पति को परमेश्वर मानो, वह कहे तेरो परमेश्वर तेरे, मेरी परमेश्वर मेरे गिर है, तेरे परमेश्वर तेरे को मानूंगी, तो उसके लिए वो परमेश्वर है। तो राम जी का इष्ट उनके लिए राम जी है, जैसे वो कहते हम दस पुत्र को राम को नहीं मानते, तो तुम मत मानो, हम करुचि क्यों करें, हमारे हमारे इष्ट देव है। अब पतिव्रता कहे हमारे पति ने सब पति मानो, सब परमेश्वर मानो, सुनली क्यों मेरा पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर तेरे वास्ते है, सब वास्ते वही है, जो इष्ट मानो उसके लिए है, कोई राम जी का कोई कृष्ण जी का ऐसा अनेक क्यों बनाया भगवान ने, ऋषि के अनुसार ऋषि नाम वे चेत्याम राम एक पैसा मरना वही वह, कोई साकार माने, कोई निराकार माने, कोई सगुण माने, कोई निर्गुण माने, कोई नहीं माने, इसमें ही नहीं। गीता पर टीका देखी है मैंने, कोई विश्व कोई नहीं है, इस वेद में खूब खंडन खंड किया, टीका लिख दी पूरी, बोले क्या करोगे ऐसे खंडन करना, ईश्वर मानते ही नहीं है ही नहीं ईश्वर, ऐसे सज्जन मिले मेरे को, वो कहते हैं ईश्वर का भजन करते हैं, सब धोखे में, कुछ नहीं ईश्वर कुछ नहीं है, क्यों समय बर्बाद करते हो, बोलो अब हम दुख बंधु क्यों माने, वो अपनी अपनी भावना कहते हैं, अपनी बात सभी कहते हैं। अब बाजार में कोई कहते साग लो, मूली लो, गाजर लो, कोई कहे सुई काम सी लो, घटी ठंडा लो, करे अपना अपना माल बेचे, वो अपना माल बेचे, बेचता रहो तो घटन चालो, जब मैं घटी चाहू मैं यार अपनी अपनी बात कहे, ये क्या है, ये लीला है, तो पद सुने भगवान की लीला का, फिर क्या करो ऐसी बात, कोई तो सोवे है, कोई पोवे है, कोई टूटू जो है, स्वयं नहीं होने तो और मत मान, जो भगवान की लीला है, इस वास्ते भगवान की लीला, भगवान है नहीं रूप से है, अपन अच्छा नहीं लगे, अच्छा तो नहीं लगे, अपने है भगवान मैं अच्छा बोले, महाराज रूप मन अच्छा बोला गया, सिर्फ पटो सुतीक्षण ऋषि और भगवान के ध्यान भगवान आते हैं, पागल जो हो गया, नाचने लगेगा, कौन लगेगा, देश विदेश पंत नहीं सूझा, अरे को मैं कहाँ जाऊँ, नहीं पूछा बंस मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं है, रास्ता इधर है इधर है, उत्तर दक्षिण पता ही नहीं, अरे गाने लग गया मौज से, भगवान कीर्तन करे, भगवान आवे, भगवान आवे, आवे भगवान रहे, नशे नशे ही, अब तो मौज से सब नशे, भगवान आया देखे तो भगवान देखे, तर वोट लुका हिंदू कर भगवान देखे, भगवान में तो आनंद आवे, बच्चा खेले कूदे माँ ने तो आनंद आवे, नहीं वो राजी हो तो राजी हो रहे हैं, सुन रहे हैं, अब सुनते सुनते उनके मन भगवान आ गए, तो बैठ गया अचुर बैठा, पुल शरीर पनस जैसा, जैसे कटर होता है ना, क्यों कटर कटर जो रून सगर खड़ा हो गया, बैठ गया, अभी तो भगवान का ध्यान हो गया, तो भगवान पास में चले गए, अब पास में चले गए, ऐसे ध्यान ध्यान में इतना आनंद आया, सुबह राम जी दिखे भगवान मस्त हो गया, राम जी कह ये तो बैठा रहेगा, दर्शन कैसे दू, एक बड़ी विचित्र बात है, राम जी का ध्यान करे ना तो राम जी उठे छोड़ दिया, हाथी बात नहीं है, बिल्लू मंगल ने कहा ना हस्तमुख शिव से या तो बला कृष्ण के मत बोत बाढ़ के जात हो निबल जान के मोह, परंतु हृदय से हरी जाओ तो वीर बुद्धू का तो आप बोल रहे हो क्यों, तो भगवान छोड़ा नहीं सकते, तो भगवान ने क्या किया, ये हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, वो रूप तो छिपा दिया, चतुर्भुज रूप हो गए, निकल नहीं सकते ध्यान से, समझे, उसमें तो असमर्थ भगवान जोर चलता नहीं, रूप बदल दिया, रूप बदले जनता देखा तो रूप बदले, अपराध किया भगवत का, वो उस रूप का ध्यान कर क्यों दिया दुखाया, तो वो सच्चा दिखा दे सामने, इस बात से सामने दर्शन देना पड़ा, ये कसूर किया नहीं, इनाम दिया, कोई बात नहीं खराब मत कर। तो मन उकला है उठा, कैसे तो कैसे उकलाया, जैसे कोई मणि चली जाए सर्प हो, तो ऐसा नहीं कि वो विष्णु रूप से अरुचि हुई है, विष्णु अरुचि नहीं है, हमारे रूप कहाँ गया, सर्प मणि चली जाने से उतारता है, ऐसे वो भगवान के रूप जाने से विष्णु रूप से नहीं उतारा है, ये विष्णु रूप से अरुचि हो गई, भगवान के रूप से अरुचि नहीं होते, पर अपना रुचि रूप तो वो ही है, धनुष बाण दो हाथ। एक दिन एक राक्षस से काम पड़ गया, कृष्ण भगवान गए, जो हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी हनुमान जी आ गए, मारो राम वो दो आ गया, धनुष वाले और आ गए दो, बंशीवाल जी बोले आ गए, तो मैं धनुधारी करता हूँ, आ गया बस छोटी आ गए दो। वो जानते हैं तो कृष्ण भय रघुनाथ कृष्ण भगवान से तो कहा कहूँ छवि आपकी होते तो वो माना तो वो एक आपकी छवि तो आपकी आज क्या लिया महाराज, तुलसी मस्तक देव ने धनुष वाला नमस्कार करता हूँ, आज कैसे पड़े हो आप, तो भगवान के रूप तो भगवान के समझता है कि नहीं है, तो भगवान का स्वरूप है, तो भगवान के स्वरूप से अरुचि नहीं है, तो हमारे इष्ट है, हम दूसरी रूप से चाहते, तो भगवान को तो यही था माम प्रबोधन दे, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुरुष राखी, तो भगवान रूप से अरुचि नहीं है, अरुचि हमारा इष्ट, हम तो सुने तयोरे भेद प्रतिपत्ति रस्ती में तथा विभक्ति तरुणेन्द्र से करे, भरती हरि ने कहा महाराज भगवान विष्णु में शंकर में हमारे भेद नहीं है, परंतु तो मेरी भक्ति तो भोले महात्मा में समझिए, गंगा जी से चले है सर्प दिया हुआ है, हमारा तो आनंद वही होता है, तथा विभक्ति तरुणेन्द्र से करे, अपना अपने से कोई बात नहीं है, इस वास्ते अपने रुचि हो न हो है भगवान, मगर हमारी इस रूप से रुचि नहीं है, हमारी हमारी दूसरे रूप से रुचि है सर, अरे भोजन सबसे भूख मिटती है, कई तरह का भोजन होता है, जो भोजन करे उससे भूख मिटती है, परंतु रुचि एक होती है क्या, देखो भूख तो एक होती है, तृप्ति एक होती है, भूख एक है सबकी और भोजन की तृप्ति एक है, और रुचि एक दो की नहीं है, ऐसे भजन भोजन के बिना भूख सबकी एक है, भगवान की प्राप्ति और तृप्ति सबकी एक है, तो सुख दुख तो एक है पर रुचि एक नहीं है, किसी रूप का कोई किसी रूप का कोई किसी रूप का प्रेमी है, इस बात ये हिंदू धर्म है इतना विलक्षण है, कई रूपों के पास है, तरह तरह के भगवान का स्वरूप है, कोई ना कोई रुचि होगा नहीं, इस बात है सब भगवान का स्वरूप है, आप अपनी रुचि से प्रार्थना करो कि नाथ ऐसे बन जाओ, हम तो उसी रूप के उपास दूसरे रूप आओ तो दूसरे रूप से हम कैसे नमस्कार करें, हम तो उसी रूप से करें, इस तरह तो कोई हल नहीं है, तो इस तरह राम रूप अच्छा नहीं लगता तो उनको अच्छा नहीं लगे, हम अपने मन के विचार क्यों छोड़े, हमारे राम जी अच्छे लगते हैं तुम्हारे को नहीं लगे, नहीं सही, इस बार राम रूप है, कृष्ण रूप है, विष्णु रूप है, निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, सभी परमात्मा का स्वरूप है, अपने उपासना है मेरी दृढ़ता होनी चाहिए, उसी रूप से हम तो ध्यान करेंगे, उसी रूप से ख्याल करेंगे, उसी रूप से हम देखेंगे, तो देखना अच्छा है, बड़ी बढ़िया बात है, इस बार कोई शंका मत करो, कभी जी नहीं देखे तो नहीं देखे, आप ही चल देखो, आप उसी मत करो, अपने इष्ट भाव को देखो, अब बोलिए शंका मत बोलो, दूसरी बात करो, नारायण नारायण नारायण नारायण की अपेक्षा अशुद्धि है, अशुद्धि अपेक्षा शुद्धि है, ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, संतों से सुना है, तो क्या अंतकरण शुद्ध हुए बिना कोई तत्व की जीवन मुक्त भक्त हो सकता है, नहीं हो सकता, अंतकरण शुद्ध नहीं रुचि नहीं होगी ऐसे भक्त हो जाएगा कैसे तत्व हो जाएगा, शुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है, मेरी बात आप ध्यान दे सुनो, अंतकरण शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, बिना अंतकरण की शुद्धि हुई रुचि नहीं होगी भगवान में, पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन को मोर थे भावन का उसको मेरा भजन पहुंचवाता ही नहीं, भगवान में रुचि हुई तो अंतकरण शुद्ध है, इस बार शुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैं कहता हूँ उस बच्चा कहो परमात्मा की प्राप्ति अंतकरण अशुद्धि इस वास्ते नहीं हुई। अरे अंतकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से अंतकरण के साथ संबंध विच्छेद होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। जड़ के द्वारा कैसे होगी? तो मैं ऐसा नहीं अंतकरण शुद्ध नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? रुचि नहीं होगी, दर्शन करेगा ही नहीं हो। पर आप अंतकरण का विषय बनाते हो परमात्मा को, ये ठीक नहीं है। शुद्धि की तो बड़ी भारी आवश्यकता है, बिना शुद्धि रुचि नहीं होगी। अशुद्ध अंतकरण में रुचि नहीं होती, पाप बंद कर स्वभाव भजन मोड़ते ही भाव भजन सुहाता ही नहीं, सत्संग सुहाती ही नहीं, अच्छी लगती ही नहीं। तो शुद्धि की बड़ी भारी आवश्यकता है। पर अंतकरण का विषय मत बनाओ ईश्वर को, अंतकरण का विषय भगवान नहीं है, अंतकरण का विषय परमात्मा नहीं है। पर परमात्मा अंतकरण में आ जाते, हम परमात्मा को नहीं देख सकते, परंतु देख सकते वहां भगवान आ सकते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हमारी इंद्रियां अंतकरण भगवान को पकड़ सके, पर भगवान की सामर्थ्य है कि हमारी इंद्रियां अंतकरण में आ जाए। वे तो आ ही सकते हैं, खंडन नहीं करता हूं, खंडन करके मेरा स्वभाव ही नहीं है। तत्व साधक संजीवनी के विषय में एक पत्र आया था, उसने देखा मैंने 30 टीकाएं देखी है, 30 टीकाएं देखी है मैंने गीता की, 30 तुम्हें टीका अच्छी लगी। उसमें कहा कि इसमें किसी का खंडन नहीं है। बोलो खंडन नहीं रही, प्रशंसा करी है तो मैं खंडन क्यों करूंगा? टीका अच्छी लगी, इसमें और बात लिखी, और एक बात ये भी लिखी है कि ये बड़ा अच्छा खंडन किसी का नहीं किया, तो खंडन करना बढ़िया चीज नहीं है। इस बात में खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो चेताता हूँ कि अंतकरण शुद्धि के ऊपर ही शुद्धि से ही ज्ञान होगा। अंतकरण जहाँ लगता है वहां शुद्धि की आवश्यकता है। रघुनाथ जी महाराज सुबेल पर्वत विराजमान है, वहां सो रहे हैं, वो बात विभीषण पास बात कर रहा है, हनुमान जी चरण साफी कर रहे हैं, लक्ष्मण जी वीरासिंह बैठे हैं, वो है ना ध्यान सुबेल पर्वत का, उस ध्यान पर बैठे हैं। तो वहाँ रघुनाथ जी महाराज क्या कर रहे हैं? रघुनाथ जी महाराज बाण को साफ कर रहे हैं, युद्ध करना है रावण से, युद्ध का काम है तो बाण को साफ कर रहे हैं, वर्धन तो बोलेंगे। बोलो क्योंकि वो काम अभी करना है ना, वो काम करना है, बाण सुधारे, ठीक ठीक धार देंगे, कैसी है सीधा, कैसा है, कैसे कैसे मार करेगा, बोलो ये काम है छोड़ जी, क्यों काम उठित करने का काम था तो अस्त्र ठीक करेगा नहीं, काम को करते भगवान। फिर देखा जी वो चंद्र महाराज तो शुद्धि अशुद्धि के विषय में मूल में अशुद्ध चीज नहीं है, अवगुण जितने गए अशुद्धियां जितने गए वो शुद्धि की कमी है, मूल में बात है। हम लोग मनुष्यों की बात धारणा नहीं है, मनुष्य धारणा क्या है कि शुद्धि हम करेंगे तब होगा, ये धारणा प्राय आदमियों की, साधन करने वाले सभी हम शुद्धि करेंगे। अरे भैया शुद्धि है, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, और बल श्रवण मन निर्देशन करो इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। और उसी ग्रंथ में लिखा है कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, पिता शास्त्र में लिखा है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। मैं दोनों बात कहता हूँ, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, निवृत्ति निवृत्ति नित्य निवृत्ति उसकी निवृत्ति करनी है। ये अशुद्धि नित्य निवृत्त है, अशुद्धि मूल में नहीं है, मूल में शुद्ध तत्व है, परमात्मा तत्व है, तो अशुद्धि मूल में नहीं, मूल में शुद्धि शुद्धि है, अशुद्धि दूर करो शुद्धि आपसे प्रकट हो जाएगी। पर ये बात बहुत कम आदमी जानते हैं, कहते भी कम है, सुनाते भी कम है। मूल बात यह है असत्य भाषण है तो असत्य भाषण है उसमें सत्य भाषण स्वाभाविक है, और असत्य भाषण स्वाभाविक नहीं है। आप असत्य भाषण मत करो, नहीं लोग अशुद्ध भाषण नहीं करेंगे तो असत्य भाषण न करने से दो अवस्था होगी, चाहे तो चुप हो जाओगे तो अशुद्ध बोलोगे, सत्य बोलोगे, और तीजी बताओ क्या करोगे? असत्य नहीं बोलोगे तो बोलोगे तो सत्य बोलोगे, नहीं तो चुप रहोगे, तीसरी अवस्था क्या होगी बताओ, इतने में कोई बताओ बोलो। हम अशुद्ध नहीं वासना करेंगे तो क्या होगा बोलोगे तो सत्य बोलोगे, चुप हो जाओ तो चुप होने में दोष नहीं होता, फिर बोलेंगे सत्य आपसे आप ही सत्य बोलेंगे तब तो अशुद्धि कहीं आ जाएगी, पर अशुद्ध बोलेंगे ही नहीं तो सत्य ही आएगा और क्या आएगा। युधिष्ठिर महाराज सत्य बोलते थे जिस वास्ते कुंज रहा था कह दिया, अशुद्ध बोलेंगे ही नहीं फिर कैसे बोल देगा। तो अवगुणों का त्याग है वो भी बढ़िया चीज है, त्याग बात है तो त्याग में साधन होता है एक विधि रूप होता है, निषेध रूप से होता है, निषेध रूप बड़ा भारी बलवान है, व्याकरण में भी विधि निषेध, निषेध बलवान है, निषेध बलवान होता है, अवगुणों का त्याग करना बहुत बलवान है। त्याग त्याग कर दो तो परमात्मा प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, या कर परमात्मा प्राप्ति के लिए उद्योग कर रहे हैं विधि रूप से करते हैं, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, सब विकल्प होगी, निर्विकल्प होगी, सभी होगी, निर्विज होगी, मार धर्म होगी, सभी के नाम अच्छी होगी। विधि विधि रूप साधन भी अच्छा है परंतु बढ़िया है निषेध रूप साधन, विधि रूप से वर्ण हो नहीं सकता। सत है ना, सत चित आनंद, तो शत्रुप विधि है, परंतु शत्रुप का अर्थ क्या है, असत्य नहीं है यही चीज है। सत्य आप जानते हो जैसे सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, अभाव नहीं है उसका, चित है ज्ञान स्वरूप है, तो चित है मानो जड़ रूप नहीं है, आनंद है मानो दुख रूप नहीं है, असत जड़ दुख माया है, सत्य आनंद परमात्मा है, सत्य आनंद अद्वैत, अन्योन्याध्यास माता ही नहीं, अन्योत्र अन्यत्राध्यास संबंध अध्याय, संबंध संबंध का इतिहास छाध्याय अध्यास है। तो वास्तव में सिद्धांत क्या है, अशुद्ध का त्याग है, निषेध का त्याग, त्याग निषेध कर दो फिर वेद की करने की जरूरत नहीं। वेद का ध्यान करते हैं आप थोड़ी सी बात ध्यान देकर सुनेंगे, नारायण नारायण नारायण नारायण, साधन दो तरह से होते हैं, जितने साधन है एक विधि रूप से एक निषेध रूप से। एक आदमी शहर में रहता था, अपने गांव गया, तो गांव आया तो उस ओगुरु को कहा कि गाय खड़ी उनमें से अपनी गाय ले आओ, अपनी गाय लाने के लिए गया, तो वो जानता नहीं पहचानता नहीं मेरी गाय कौन सी है, तो ग्वाला है उसे पूछे भी मेरी गाय कौन सी है तो बता दे ले आओ। तो एक तो वो पूछे जो बता दे ये गाय है, एक क्या करे वो चार ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बाकी मेरी गाय है। तो गाय के दो तरह बताया हुआ, एक तो विधि रूप से एक गाय है, एक निषेध रूप से। इसी तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जड़ता का त्याग करते हो, त्याग करते करते करते उसे त्याग होता नहीं, वो शेष रहेगा, वो ये शिष्य थे शेष विधि है। एक उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, मनन करो, निध्यास करो, ध्यान लगाओ, फिर समाधि लगाओ, फिर सर्वलिंग लगाओ, फिर ध्याति ध्यान परिचय क्रमा ध्येय कौशलम के दे, परंतु समाधि करे तो बुधे समाधि हो जाएगी, विधि रूप से ध्यान करो। तो इसमें एक मार्मिक बात है, आप उल्टा मत मान लेना भाई, शंका हो तो मेरे से पूछ लेना, उल्टी बात पकड़ मत लेना। निषेध रूप साधन है वो तेज है, विधि रूप साधन है ना चिंतन, इससे निषेध रूप साधन तेज है। अब वो क्या तेज है वो बात बताता हूँ, खूब आप ध्यान देकर सुने, और शंका जितनी हो मेरे से खूब पूछो, उल्टी पकड़ मत लेना। अगर राम राम विधि हम कैसे करें, हम निषेध रूप करेंगे राम राम करेंगे ही नहीं, ऐसा ऊंधा मत पड़ना बाबा, उल्टा मत चला जाना। क्योंकि वास्तव में संसार को सत्य मान रखा है, यही तो बाधा है, और बाधा क्या है, संसार को अशुद्धि मान और त्याग दोगे तो सत्य की प्राप्ति स्वतः होगी, अशुद्धि की निवृत्ति कर दो शुद्ध स्वतः रहेगा, क्यों सत है वो तो है, उसकी निवृत्ति होगी नहीं, कितना ही निवृत्ति करो उसकी निवृत्ति कैसे होगी। तो विधि रूप में क्या दोष आता है और निषेध रूप में क्या गुण होता है, कि निषेध रूप में बड़ा भारी गुण है, निषेध रूप करने में आपका अंतःकरण निषेध में जाएगा, विधि में आपकी बुद्धि विधि में जाएगी, तो विधि में जाएगी तो उस परमात्मा के साथ आपका अंतकरण रहेगा, निषेध में जाएगी तो परमात्मा के साथ निषेध में बुद्धि भी चलेगी, मन भी चलेगा, आप शुद्ध रह जाएगा। ये विधि में दोष है और निषेध में ये गुण है, समझे? ठीक समझे नहीं समझे पता नहीं हमारे को, ध्यान दे आप बताऊ। कहते हैं कर्मयोग मल दोष दूर करने वाला है, मैं तो कर्मयोग जितना तेज है उतना ज्ञान तेज नहीं है तब तक की प्राप्ति में। गीता कहती है तत्व ज्ञान जीवन मुक्त आप होना चाहते हो तो कर्मयोग के द्वारा जितना जल्दी होंगे उतना ज्ञान योग के द्वारा नहीं होंगे, प्रमाण बताऊंगा आप ध्यान दे सुनो। प्रलहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टस्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये कर्मयोग की बात, जब कामनाओं का त्याग कर देता है सब तरह से, विहाय कामान ये सर्वान पुमास्त्र निर्भय निर्विघ्न निर्विघ्न आत्मनेवात्म तुष्ट, ये तो हुआ कर्मयोग। और ध्यान योग है यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सब कामेभ्यो युक्त चेतदा, वो युक्त कहलाता है। इन दोनों को मिलाओ कि एक से एक श्लोक होते हैं। प्रदहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, पिछवा श्लोक है, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने अपने में आप में तुष्ट होगा, ये पूर्णता हो जाएगी। और ध्यान करने में बताया यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामे भी हो, वहाँ कामना के त्याग के बाद स्वरूप की प्राप्ति, यहाँ ध्यान में परमात्मा के लगने के बाद कामना के छोड़ना। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामे भी हो, सब कामना से निष्प्रिय, वहाँ सर्व प्रजाति कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मनि एव आत्मतुष्ट, कामना का त्याग फिर आत्मतुष्ट हुआ, यहाँ आत्म मन लगाया फिर कामना का त्याग हुआ, तो क्रम है नहीं है। मानो पिछवनवे श्लोक में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान कामनाओं का त्याग दे और तो आत्मना एव आत्मना तुष्ट स्थिति हो गया। अब वो क्या ध्यान करे तो मन लगाएगा वो तो भगवान में, तो यदा विनयतम चित्तम अच्छे से किया हुआ आत्मनि एव अवतिष्ठति केवल आत्मा ही रह जा, समान मन निध्यासन ध्यान समाधि करते हुए एक परमात्मा रह जा, निवात दीपवत चित्तम समाधि लग दिए थे, निवात दीपवत वायु रहे तो दीपक हो ऐसे, तो दीपक में थोड़ा सा भवन होता है बहुत कम तो भी लो हलती है, ध्यान देना। आप तेल का दीवत का दीवा करो उसकी लो ऐसे रहती है, थोड़ी हिलती है तो वायु है वो थोड़ा भाई, अब नहीं लेता आपको पता नहीं लगता है, पर दीपक की लो यू हल जाएगी बिल्कुल, दीपक में वहां वायु नहीं होगा तो दीपक सहती रहती है थोड़ा दिया। इस तरह से निवात दीप व चित्तम, निवात दीप की तरह चित्त रहना चाहिए साफ जागृत समाधि में, तब समाधि होगी। तो निवात दीप व चित्तम तो चित्त के साथ संबंध रहा कि नहीं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते केवल, क्या होगा जिसमें सर्व कामे कामना सब छूट जाएगी, परमात्मा में ही मन लग जाएगा तो मन में ही जो कामना रहती है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामना है, ये कहते मन दो राग द्वेष रूप है, गलत है बिल्कुल शुद्ध छोड़ना गलत, राग द्वेष मति के धर्म, मति के धर्म है ही नहीं राग द्वेष, अंतकरण धर्म है ही नहीं राग द्वेष, अगर राग द्वेष धर्म हो तो अभी आपकी बुद्धि या बार राग द्वेष है क्या आप में, धर्म हो तो धर्म ही रहते धर्म कैसे छूट गया, बिल्कुल झूठी बात है असत्य बिल्कुल। अभी आपकी बुद्धि है कि नहीं है, बुद्धि तो है, राग द्वेष है क्या अभी, तो मति के धर्म तो मति रहना बुद्धि धर्म रहना चाहिए, ये कपड़ा तो रहे रंग न रहे कैसे रहेगा, कपड़ा तो रहे रंग न रहे कपड़े साथ है, आगंतुक दोष नहीं रहता तो राग द्वेष आगंतुक धर्म है अंतर्गण के धर्म नहीं है बिल्कुल, बड़े जोर से कहता हूँ आप शंका कर लेना कोई आचार्य पूछ लेना, अंतकरण धर्म नहीं है, राग द्वेष अंतकरण के विकार है, राग द्वेष धर्म नहीं है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना क्षेत्र स्वीकार होता है, ये विकार है। महाभूतान अंग पांचवा श्लोक तो है क्षेत्र का वर्णन और छठे श्लोक है विकारों का वर्णन। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना स्थिति तो राग द्वेष विकार है, अंतकरण की धर्म नहीं है, सिद्धांत से है ही नहीं धर्म। अंतकरण रहता है राग द्वेष मिटते हैं, धर्म कैसे है? धर्म तो धर्मी के साथ रहेगा, धर्मी को छोड़ देगा धर्म कहाँ रहेगा धर्म फिर? इस बात से अंतकरण धर्म नहीं है, अंतकरण राग द्वेष अंत का धर्म है। यही तो बड़ा भाई धोखा होता है, इस बात से इसे मुक्ति नहीं होती। सीखा पंडित बन जाओगे सीखे हुए, मैं तत्व तो नहीं मिलेगा महाराज जिनसे और बातें नीचे आ रही है कहता हूँ। तो ये बुद्धि के धर्म नहीं है, ये मेरा विनियतम से तुम आत्मनियो निष्प्रिय सब काम है भी। और प्रजाति यदा कामान सर्व आत्मीय दोनों फर्क है, एक में कामनाओं का त्याग और परमात्मा की प्राप्ति, एक परमात्मा वृत्ति लगना कामनाओं का त्याग, तो पूरा पर है ध्यान आता है ना। प्रजाति यदा कामान और आत्मनिय उत्तृष्ट अविनियतम से तुम आत्मनिय उत्तृष्ट निष्प्रिय सर्व काम है भी। कामना का त्याग पीछे हुआ, पहली परमात्मा में स्थिति हुई, उसमें कामना का त्याग पहले हुआ, पीछे परमात्मा में स्थिति हुई। पद्मा विनियतम चित्तम आत्मनिय चित्त है साथ में महाराज, आत्मा शुद्ध नहीं है। मन लगाओगे तो चित्त साथ में रहेगा चेतन के। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवं तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे योगी हो गया। यथा दीपो निवातस्थो वह का वर्णन किया, यथा दीपो निवातस्थो देंगते सोपमा स्मृता योगिनो युत्सिंत से युंजतो योगमात्मन आत्मन योगम युंजत योगिन सा उपमा स्मृता। जैसे निवात दीप होता है वैसे ही योगाभ्यास करते हुए मनुष्य की चित्त की वृत्ति होती है, तो वही वृत्ति ऐसी होती साहब तो यत्रोपरमते चित्तम, ऐसे चित्त होने पर यत्र उपरमते चित्तम चित्र चित्त उपराम हो जाता है, क्योंकि संसार का तो विषय किया नहीं और परमात्मा को चित्त पकड़ सकता नहीं तो क्या होता है वो थक जाता है उपराम। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते उपराम हो जाता है, तब आत्मनियव अंतुष्ट होता है। तीन श्लोक में आत्मतुष्ट हुआ प्रजाति का मान आत्मनियव तत्काल, तो कर्म योग से तत्काल प्राप्ति होती है और ज्ञान योग भक्ति योग ज्ञान योग से देरी से होते। तीन श्लोक है, तीन वहां 18, 19, 20 खूब पढ़ो गीता जी पता लगे, ग्रंथों को देखो दास ग्रंथ है गीता आदि ग्रंथ बहुत विचित्र है, गीता बहुत विचित्र है। इसमें बताया कर्म योग से तुम्हारा दोष दूर होता है, तुम्हारे वो ध्यान ही करते चित्त में चित्त रहेगा उसे परमात्मा चित्त ध्यान में करते करते निधिध्यास निधिशा ध्यान उसे निधिध्यास परिपक्व होता ध्यान हो जाता है, ध्यान की परिपक्व होता समाधि हो जाती है। तो समाधि से चलो चित्त रहेगा साथ में, अरे कामनाओं के त्याग में ही चित्त गया साथ में ही। घर में कूड़ा कट कर रहे तो झाड़ू लगाओ, तो झाड़ू लगा कर साफ कूड़ा कट दूर किया तो झाड़ू भी फेंक दो, झाड़ू भी तो कूड़ा कट गई है और क्या है, कूड़ा कट जिस धातु की है उस धातु की झाड़ू है। इस वास्ते इनसे कामनाओं को त्यागो, त्याग त्याग दे कामनाओं में साथ चित्त भी त्याग हो गया, चित्त का भी आत्म शुद्ध रहेगा एकदम कामना त्याग से, और मन लगाते लगाते चित्त साथ में रहेगा तो इसमें देरी लगेगी। तीन श्लोक है यहाँ तब जाकर परमात्मा प्राप्ति हुई है, यार वहां एक श्लोक में आधे श्लोक में होगा काम। खूब गहरा उतर का विचार हुआ तो निषेध में त्याग ये निषेधात्मक जो साधन है ये बड़ा तेज है, बहुत तेज है। विधि करो तो फिर सब भगवान ये करो। अब एक दूसरी बात बताऊं, ये ख्याल में आ गया ना, ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। ज्ञान मार्ग में दो है, गीता ने साफ लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभय और भी दृष्टोदर्शी प्रकृति में पुरुष विद्यादि उभाव भी दो का वर्णन आया, भक्ति में नहीं आया दो भक्ति में सत्य सच्चा हम अर्जुन सत्य सत्य मैं ही हूँ, दो कहाँ है? अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक नित्य है, एक अनित्य है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। ज्ञान मार्ग में दो द्वैत होगा, खुली कहता हूँ, कल पूछा ना बोले बात पूछे लो, खूब देख जाओ पढ़ जाओ। ज्ञान मार्ग में जड़ चेतन दो है, भक्ति में क्या है? भक्ति अमृतम से मृत्यु से सत सत्य हम अर्जुन सत असत्य हम एव। और अर्जुन कहता है सत असत तत्परिचय, सत असत दोनों वही आप ही हो, एक ही बिल्कुल एक परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वों में सबसे ऊंचा साधन है, निषेध रूप से त्याग करने पर, निषेध का त्याग करे वो त्याग की सत्ता रहती है, तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी। ये सिद्धांत के अनुसार साधन करने वालों के कभी तो ठीक दिखेगा, कभी ठीक दिखेगा, कभी मन ठीक लगेगा, कभी ठीक होगा, ये स्थिति रहेगी वर्षों तक। क्यों रहेगी? त्याज वस्तु विवेक जो चीज है, विषय विचित प्रति भाव अलग अलग, सत चेतन को सत को अलग, असत को अलग, चेतन को अलग, जड़ को अलग, आदर को अलग, दुख रूप अलग, असत जड़ दुख रूप माया, सत्य आनंद अद्वैत ज्ञान, ऐसे करोगे तो जिसका त्याग किया उसकी सत्ता मन में बैठी रहेगी, वो जब तक रहेगी तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सद असत्य मैं ही हूं, तो वासुदेव सर्वम प्राप्ति बाधा लगेगी नहीं, सब परमात्मा ही है, बाधा कैसे लगेगी? तो ज्ञान मार्ग में वर्षा हिचकते रहते हैं, पर कभी तो ठीक दिया, कभी वे ठीक दिया, कभी किसी मन लगा, कभी मन नहीं लगा, ये आफत रहेगी वर्षों तक। क्योंकि असत की सत्ता मानी है आपने, दो माने आप पहले से, या भक्ति मार्ग में अद्वैत है ही परमात्मा ही। ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है? हृदय भैया सिद्धि गुण ही 39 वर्षों है ना तदस्ती प्रतिभा दिव्य देवेश पुनः सत्वम प्रगति शत्रुवृत्ति गुणों से कोई है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? 40वां दसवां का यच्छा भी सर्वभूता नाम बीज न तदस्य बिना यथात मैं भूतम सरा सुनो, मेरे बिना कोई है ही नहीं। ये भक्ति मार्ग में, अरे ज्ञान मार्ग में प्रकृति के बिना कुछ है ही नहीं, गुण गुणों से कुछ नहीं है, तो गुणों की सत्ता हुई ना। यार वहां भक्ति मार्ग में कहते मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा ही रही अद्वैत थी, इसमें गुण और गुण प्रकृति प्रकृति दो चीज रही। ठीक तरह से गहरे उतरो, विचार करो, ये बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते सदस्य मैं हूँ सभी अमृतम से मृत्यु से गति निर्भरता प्रभु साक्षी नमाश शरण स्मृत प्रभु प्रलय स्थान दान तपापी आम वर्षम निगृणा उत्सा से अमृतम से मृत्यु से सदस्य हम अर्जुन। ये अर्जुन सदस्य मैं ही हूँ, सब परमात्मा ही है, अद्वैत है ना, ये तो भक्ति में अद्वैत है, ये भक्ति में द्वैत मानते हैं हम, कहते भारत भक्ति में अद्वैत है, ज्ञान मार्ग में द्वैत है। क्षेत्र क्षेत्र की ज्ञान होता है, एक क्षेत्र तमाशा सब कारण क्षेत्र क्षेत्र अमंत्र ज्ञान चक्षुषा उत्क्षाम से मंजान कुमुटा नान पश्यंत पश्यंत ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु तो दो महीने वहां पर क्षेत्र क्षेत्र अंतरम इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञान चौक्ष समास मत भरते विज्ञान। तो 23वां श्लोक 13वां का यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण ऐसा सत वर्तमान विषय होती न से भूय हो जाए न से भूय हो जाए थे वो तो आता सत्य में दो है। ये एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ऐसे गुण से प्रकृति को और मेरे को दो है अग्नि वहां दो नहीं है भक्ति में वहां तो सत्य हमें सत्य सत्य पुरुष है ही नहीं। सबसे ऊंचा सिद्धांत है गीता का ये अद्वैत हुआ परमात्मा ही हुए सभी वासुदेव सर्व दूसरे कहाँ हुआ है ही नहीं कोई देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मा ने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय जहाँ मन जाए वही समाधि जहाँ मन जाए वही भगवान है जहाँ मन जाए वही भगवान है। ये बहुत बढ़िया तरीका है। लोग मन की शिकायत करेंगे मन लगता नहीं अरे लगे वो खुला छोड़ दो मन को। चले एक बात बताता हूँ मार में एकांत बैठ जाओ और एक विचार कर लो मन में कि मैं भगवान के लिए बैठा हूँ मेरा मन भगवान को छोड़कर कहीं जाएगा ही नहीं और मेरे चित्त में भगवान के सिवाय कुछ आएगा ही नहीं। दो बात याद कर लेना, मैं भगवान के लिए बैठा हूँ तो भगवान को छोड़ मन क्यों जाएगा, भगवान को छोड़ मन जाएगा ही नहीं, और मेरे मैंने भगवान के सिवाय कोई आएगा ही नहीं। ऐसे बैठ जाओ, जो आ जाए, गाय आ गई भगवान है, गधा आ गया भगवान है, कुत्ता आ गया तो भगवान है, विष्णु भगवान आ गए भगवान है, पहाड़ आ गए भगवान है, मेरे में तो वही भगवान है, वही आएगा, भगवान के रूप अनेक है। और मेरा भगवान को जोर जाएगा नहीं, जो आएगा वो भगवान होगा या जो होगा वो भगवान ही मेरे मन में आएगा, अब कर जाएगा बताओ। ये तरीका बहुत अच्छा है मन को लगाने के लिए सिद्धांत में, यार आप वहां नहीं है, शनि शनि ऊपर मेद बुद्धि तृतीय क्रिया दे फिर सब आत्म नहीं, दोनों प्रकार है, परंतु छोड़ा करके लगाओगे ये भी बहुत तो बंद पड़ेगी, लगेगा नहीं। और बैठ जाओ वास सिद्धांत मान लोगे, मेरा मन भगवान को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं और भगवान के सिवाय मन में कुछ आता ही नहीं, जो आवे सो भगवान खुश हो जाओ। चाहे पत्र दी गए पहाड़ रूप से बड़े सुंदर आए, हम वायु मग्निम सलिलम महीन ज्योतिषोदीन शरीर समुद्र सारे शरीर यत्किंच भूतम प्रमेद अनन्य। भगवान पहाड़ आवे पड़े आवे कुछ आवे गुरु कोई कोई एक भगवान ही भगवान है, दूसरा कहां से दूसरा है ही नहीं। मत प्रतनम नान्य किंचित ग्रंथ है, मई सर्वमिदम प्रोतम रूते मणि गणा हुए, ये से वो सात्विक का भाव रहा। ज्ञान मार्ग में सत्व रज प्रकृति संभव है, सत्व रजित गुण प्रकृति संभव है, और भक्ति मार्ग में ये से वो सात्विक का भाव राजशास्त्र मत एव मेरे से होते सभी, मेरा स्वरूप है सब। गीता कहती है मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सुनाएगा क्या पद सुना, निषेध रूप प्रकृति का निषेध करना और विध रूप से परमात्मा मन लगाना, ये विधि रूप है वो निषेध रूप से, तो निषेध रूप से सब निषेध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, निषेध की सत्ता नहीं रहेगी। तेज इस वास्ते की सत्ता नहीं रहेगी, तुझी भगवान ही भगवान रहते तुझे सत्ता ही नहीं रहती, विवेक करने में सत्ता रहती है उनकी, आप सत्ता मानते नहीं पर सत्ता रहती है, जड़ की सत्ता रहती है, इस बात को याद आता बार बार दुन होता रहता है। पहले बताया नहीं आपने राहुल देव अंतकरण के विकार है, तो मानस में चौपाई आई है हर्ष विकार ज्ञान अज्ञान जीव धर्म ऐसी कुछ चौपाई है, और वहाँ फिर काम सिंह जी कहते हैं कि कदम न तन निधि क्या मरना, तन बिन वेद भजन नहीं मरना, ठीक है क्या मतलब क्या होगा भाई इसका, हर्ष शोक विषाद ज्ञान अज्ञान ये जीव धर्म ऐसा हम ये बेमाना है जीव धर्म है, ऐसा बताया एक ये बात आई है कि कल बिन वेद भजन नहीं मरना, तो शंका क्या है, शंका क्या है इसमें, दोनों ठीक है। बताया जीव धर्म है, तत्व धर्म वही है, चेतन धर्म है क्या, जीव किसको कहते हैं, बंदे विशेषण है, चाहते हैं कि ये जीव, जीव संज्ञा तो जड़ को पकड़ने से है, जड़ को पकड़ नहीं तो जीव संज्ञा रहेगी क्या, जीव शुद्ध का नाम जीव होगा क्या, जड़ क्षेत्र ग्रंथि माना है ना, तो वहां रहेंगे, वहां वो जीव धर्म है, हाँ तो तन वेद भजन नहीं बात, और शरीर बिना भजन कैसे करोगे, शरीर बिना भेदन कैसे करोगे, इसमें थोड़ा और जो पूछो समय बता दे, अब समय थोड़ा है, मानो भजन शरीर से नहीं होता है, शरीर से क्रिया होती है भजन नहीं होता है, भजन नाम है पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा अस विचारी पूर्ण पूर्ण कर ज्ञान, तो प्रेम भजन भजन नाम प्रेम का है, भगवान में आकर जैसे प्यास लगे तो जल का भजन थोड़ा ही करते हो, जल का चिंतन छूटता ही नहीं, भूख लगे तो अन्न का चिंतन में थोड़ा ही करते हो, ऐसे आप भीतर से छूटे नहीं तो भजन होता है, ये क्रिया है, ये भी अच्छी है, नाम जपना ही व्रत है। सुना दे भाई, फिर आप फिर पूछ लेना कभी, क्या ध्यान करूंगा। आपका रूप महान है। अच्छा, सभी ऐसे सुना कि मुझे सुना धर्म ने सब भगवान ही भगवान है, वो सुना। अरे वो सब बिगाड़ी दवाई जो है नाशवान है, वो दो है, एक दो सब जो चाह रहा है किसका कैसा विश्वास करूं। अच्छा। एक जो सब भगवान ही भगवान है। अच्छा। तो सब भगवान भगवान विधि है। अच्छा, वो विधि अलवता रूप महान हमारा मालिक कृपा निधान, हमारा स्वामी कृपा निधान, मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक महान, मैं किन विद ध्यान ऐसा थे बाजी गर बन गया जान न सके जहान, ऐसा थे बाजी गर बन गया जान न सके जहान, प्रेमी भगत जमूरा थारा ले थान पहचान, ओ प्रेमी भगत जमूरा थारा लेथान पहचान, मारा मालिक कृपा निधान, हो मारा स्वामी कृपा निधान, मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक महान, मैं किन विद ध्यान धरूं, वक्तारी थे बाणी बन गया श्रोतारा सब कान, वक्तारी थे बाणी बन गया श्रोतारा थे कान, नैनारी थे ज्योति बन गया प्राण्यारा सब प्राण, नैनारी थे ज्योति बन गया प्राण्यारा सब प्राण, मारा मालिक कृपा निधान, ओ मारा स्वामी कृपा निधान, मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक महान, मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक की थे भक्ति बन गया ज्ञान्यारा थे ज्ञान, भगतारी थे कवियारी थे कविता बन गया गावणियारी तान, ओ कवियारी थे कविता बन गया कामनियारी तान, मारा मालिक कृपा निधान, हो मारा साहेब कृपा निधान, मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान, मैं किन विद ध्यान कलाकार सब कारीगरारा गुणियारा गुणवान, कलाकार सब कारीगरारा गुणियारा, चतुरारी चतुराई बन गया विद्यारा विद्वान, विद्यारा विद्वान, मारा मालिक कृपा निधान, हो मारा साहेब कृपा निधान, मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक महान, मैं किन विद ध्यान धरूं धनवंतारा बड़ा धनी थे सब रतनारी खान। धनवंता बड़ा धनी सब रतनारी खान। बलवंतारा बड़ा बली थे जूझ मरे अनजान। बड़ा बली थे जूझ मरे अनजान। मारा मालिक कृपा निधान ओ मारा साहिब कृपा निधान। मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान। सब संपत्ति का थे भंडारी छिप कर करो प्रदान। सब संपत्ति का थे भंडारी छिप कर। लोग जगत रा अपनी माने वृथा करे अभिमान। लोग जगत रा अपनी माने कृपा करे अभिमान। मारा मालिक कृपा निधान हो मारा साहिब कृपा निधान। मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु तारा रूप अनेक महान। मैं किन विद ध्यान थारा गुणारो पारन पायो थक गया वेद पुराण। थारा गुणारो पारन पायो थक गया हरदम माने मीठा लागो दे दियो यो वरदान। हरदम माने मीठा लागो दे दियो यो वरदान। मारा मालिक कृपा निधान हो मारा साहिब कृपा निधान। मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक महान। मैं किन विद ध्यान धरूं प्रभु थारा रूप अनेक संपत्ति का मालिक है परंतु भगवान देते हैं छिप करके। जिसको दे देते हैं वो अपनी ही मानता है। ये देने वाले की विलक्षणता है। आंख आपको दे दी तो भगवान दी हुई ये नहीं दी था मेरी आंख है धन मेरे ही है। देने वाले की ऐसी विलक्षणता है कि छिप कर करे पड़ा छिप कर देते हैं तो देने वाले की मेरी है। देने वाले की विलक्षणता है आपकी दीते है आपकी है नहीं आंखें है तो आप ही रखो खराब मत होने दीजिए। काश क्यों चढ़ाया है थारी आंखें हैं तो काश क्यों चढ़ाया थारी बटे राखो कब्जे में।